Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła. Serwis. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Dopiero w styczniu senatorowie wybiorą dwóch nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. O najlepszym w historii parlamencie mówi na pierwszym po wyborach posiedzeniu premier Wielkiej Brytanii. Monetą w kształcie sztabki złota NBP uczcił sprowadzenie do Polski 100 ton złota. Senat na razie nie wybierze dwóch senatorów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowania zaplanowano na rozpoczynającym się za godzinę posiedzeniu. Wniosek o ich przełożenie złożyła Koalicja Obywatelska, argumentując to sytuacją wokół systemu sądownictwa. Prawo i Sprawiedliwość chce przeprowadzić wybór na styczniowym posiedzeniu Izby Wyższej Parlamentu. Karol Darmoros. Początkowo głosowanie nad dwoma nowymi członkami KRS przewidywano na trwającym posiedzeniu Senatu. Pozytywnie zaopiniowano nawet trzy kandydatury na senackich członków Rady. Jednak po rozpoczęciu posiedzenia senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj wniósł o przełożenie wyboru. Chcielibyśmy, aby Sąd Najwyższy dokończył wydawania orzeczeń związanych z interpretacją orzeczeń TSUE. Jest to nam potrzebne w celu określenia roli KRS-u. W zamiar jedynie przełożenia wyboru chce wierzyć senator PiS Marek Pęk. Będziemy się przyglądać, czy to odroczenie jest rzeczywiście tylko taką krótkotrwałą kwestią techniczną, czy jednak jest w tym plan takiej właśnie obstrukcji. W grudniowym wyroku Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, powołując się na orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, podważyła gwarancję niezależności KRS. Stwierdziła też, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego i krajowego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Senat będzie dziś głosował nad podwyżką podatku akcyzowego. Rządowa propozycja przewiduje od nowego roku 10% wzrost stawek na alkohol i papierosy, także te elektroniczne. Ponad 100 tysięcy aut udało się przebadać pod względem emisji spalin w Krakowie. To pierwsze miasto w Polsce, które sprawdzało zanieczyszczenia z rur wydechowych bez konieczności zatrzymywania samochodu. Fotoradary badające spaliny działały przez 3 tygodnie w różnych punktach miasta. Paweł Pawlica. Mimo że po mieście jeździ 40% samochodów z silnikami diesla, to właśnie one odpowiadają za większość emitowanych spalin. Najwięcej zanieczyszczeń produkują starsze pojazdy, które mają więcej niż 8 lat. Urzędników zaskoczył fakt, że w przypadku komunikacji zbiorowej za 99% emisji, m.in. tlenku azotu, odpowiadają prywatni przewoźnicy, czyli właściciele busów i autokarów dowożący do centrum miasta pasażerów z miejscowości dookoła Krakowa. Emisja, nawet środowiskowo patrząc na to, to jest po prostu katastrofa. Mówi Łukasz Franek, dyrektor zarządu dróg w Krakowie. Niestety z rur wydechowych tych przysłowiowych busów wypadają zanieczyszczenia, które nie powinny wypadać. To są przekraczające normy i będziemy musieli zmierzyć się z tematem. Miasto na podstawie badań chce zaprojektować strefę czystego transportu. Wyniki badań zostaną jeszcze skonsultowane z naukowcami i wysłane do Ministerstwa Infrastruktury. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To jeden z najlepszych parlamentów w historii Wielkiej Brytanii. Takimi słowami premier Boris Johnson zwrócił się do nowych posłów na pierwszym posiedzeniu po wyborach. Poza zaprzysiężeniem, jak relacjonuje nasz korespondent w Londynie Adam Dąbrowski, Izba Gmin wybierała swojego spikera. Posłowie jednogłośnie wybierają spikera. Tradycyjnie jest zaciągany na fotel siłą. W przeszłości piastowanie stanowiska było ryzykowne, bo stosunki na linii Izba Gmin Monarcha bywały napięte. Potem przemawia premier Johnson i mówi, to jeden z najlepszych parlamentów w naszej historii. Bo jest tu więcej niż kiedykolwiek kobiet i przedstawicieli mniejszości etnicznych. Parlament jest też bardziej demokratyczny, nie będzie marnował czasu narodu na ciągły impas. Spodziewany efekt? Dokończymy Brexit, panie spikerze. Na tym etapie nawet pana papuga byłaby już w stanie to wyrecytować. Jedno jest pewne, papuga nie będzie recytować roty ślubowania, bo to obowiązek każdego wybranego posła. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zaprzysiężenie brytyjskich posłów zakończy się dziś, a nowa Izba Gmin pracę rozpocznie w piątek. Ma edukować, ostrzegać i uświadamiać, jakie są konsekwencje zażywania narkotyków i dopalaczy. Adresatami są młodzi ludzie, ich rodzice i nauczyciele. Premierę w Radomiu miał film Zdążyć, którego współtwórcami są mazowieccy policjanci. Klaudia i Jakub, którzy zagrali główne role, mają nadzieję, że obraz przemówi do ich rówieśników. Osobiście dla mnie taka forma przekazu, jaką jest film, bardzo trafia w moje serce, przede wszystkim mnie porusza, więc myślę, że moich rówieśników również poruszy ten film. W dzisiejszym świecie potrzebujemy właśnie takich przykładów, czego unikać, czego się wystrzegać i myślę, że tak, że ten film dotrze do młodych osób. Projekt zrealizowano w ramach programu ograniczania aspołecznych zachowań. Moneta w kształcie sztabki złota, nominał 100 zł. Tak sprowadzenie 100 ton złota do kraju upamiętnia Narodowy Bank Polski. Sztabka ma masę 8 gram. Jest to symboliczna masa, ponieważ dokładnie 8 tysięcy sztab o masie 12,5 kg każda, łącznie 100 ton złota zostało sprowadzonych do Polski. Rzeczywiście do tej pory nigdy jeszcze nie emitowaliśmy monety w takim kształcie. Mówi Barbara Jaroszek z NBP. Kolekcjonerska moneta jest od dziś dostępna. Bank Centralny wybił 2019 sztuk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A po sporcie Złoty Chłopak. Michał Olszewski. Witam Państwa. Ponad 5,5 tysiąca widzów zasiadło na Torwarze z nadzieją na zwycięstwo Werby Warszawa nad wicemistrzami Włoch, siatkarzami Sicoma Monini Perugia. Niestety goście prowadzeni przez Witala Heinena wygrali 3-1 w setach, a najlepszym siatkarzem meczu był Wilfredo Leon, który sam zdobył 25 punktów. Dobry mecz na naszej stronie, też do strony Warszawy. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Chyba drużyna Warszawy nie, ale był dobry mecz. To prawda, było na co popatrzeć. W czwartym secie było 26-24 dla Perugii, czyli było na styk. Werba jest w tej chwili trzecia w tabeli po trzech kolejkach i do końca rozgrywek nie można już tracić punktów, mówi Witold Roman. Oczywiście byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy mogli te wszystkie punkty zgarnąć. Myślę, że przeciwnik nie będzie tak bardzo szczodry, ale walczyć trzeba do samego końca i nasz zespół w pełni zasługuje na to, żeby awansować. I na to liczymy. Dziś Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra Friedrichshafen. W Łodzi siatkarki ŁKS-u przegrały z broniącym tytułu włoskim zespołem Igor Gorgonzola-Novara 2-3. W tiebreaku było 10-15. Porażka zepchnęła łodzianki na trzecie miejsce w tabeli. Ale był wczoraj także sukces pod siatką i to spory. Siatkarki Chemika Police wygrały w Stambule ze znacznie wyżej notowanym Galatasaray 3-2 i awansowały do 1/8 finału Pucharu CEF. W tiebreaku było 15-12. Koszykarze Polskiego Cukru Toruń wygrali na wyjeździe ze Strasburgiem 97-75. To była 9. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów FIBA. To drugie zwycięstwo wicemistrzów Polski, którzy zajmują niestety ostatnie 8. miejsce w tabeli. Nie można łapać dwóch srok za ogon. Przekonał się o tym boleśnie Jurgen Klopp, który z pierwszym składem FC Liverpoolu wybrał się do Kataru na klubowe Mistrzostwa Świata. W Pucharze Ligi rezerwowy skład The Reds, oparty na młodzieży, przegrał z Aston Villą aż 0-5 i odpadł z rozgrywek. No, dziś triumfator Ligi Mistrzów powinien sobie poradzić w półfinale z meksykańskim Monterrey, a w sobotnim finale na Liverpool czeka już Flamenco Rio de Janeiro, który to pokonał 3-1 Al Hilal z Arabii Saudyjskiej. To był prawdziwy roller coaster. 80 tysięcy kibiców w Dortmundzie było świadkami remisu Borussii z RB Leipzig w 16. kolejce Bundesligi. Borussia prowadziła 2-0. Potem Timo Werner strzelił dwie bramki, było 2-2 i znowu Borussia wyszła na prowadzenie, a Patrick Schick strzelił gola i mecz zakończył się remisem 3-3. Werner dogonił tym samym Roberta Lewandowskiego, ale dziś Bayern gra we Freiburgu. Miejmy nadzieję, że Robert coś dołoży. No i spodziewamy się dzisiaj fajerwerków podczas El Clasico, bo to dzisiaj o 20:00 w Barcelonie. Barcelona kontra Real. Powiem tylko Państwu, że Barcelona gra w składzie Griezmann, Suarez i Messi w ataku. Ale tam po drugiej stronie będzie ten niesamowity Thibaut Courtois. Ten bramkarz, który ostatnio, jak wiesz, uratował punkt dla Realu, bo poszedł w ostatniej minucie meczu w Walencji. Główką strzelił. Później Benzema dobił i było 1-1. A jakby nie poszedł? To by nie było. Pani Natalia napisała, może i zaspałam godzinę do pracy, ale zobaczycie, jak ulubiona drużyna walczy i to bez wstydu z jedną z najlepszych siatkarskich drużyn świata, bezcenne. A mowa o zespole, który jeszcze 2 miesiące temu walczył o przetrwanie i nie miał sponsora. Chodzi o Werbę Warszawa. Oczywiście, wczoraj na Torwarze powiedziałem full. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch.

Do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX 1650. Teraz taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj minister Michał Kurtyka, minister do spraw klimatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, na ile uważnie pan minister śledzi, ale na pewno śledzi wszystkie sprawy dotyczące klimatu. Ja zauważyłem, że od 2 dni wszystkie możliwe portale rozpala jedna informacja, mianowicie Greta Thunberg, która pojechała elektryczną Teslą do Madrytu. No, wytropiono, że w tejże Tesli prorokini współczesnego świata odżywiała się żelkami i chipsami. Znaleziono tam puszki i plastikowe torebki. No i to wywołuje nieprawdopodobną debatę. Czy pan minister ma jakieś zdanie w tej sprawie? No właśnie, no to te debaty już rzeczywiście chwilami zaczynają być trochę dla nas zaskakujące. I ja myślę, że no, nie ma co próbować wszystkiego na siłę do końca interpretować, tak? Bo jak tak, to będziemy mieli naprawdę niekiedy dosyć absurdalne sytuacje. To, co jest dzisiaj rzeczywiście wyzwaniem i może to ilustruje po części ten przykład, to jest to, że neutralność klimatyczna, czyli ten koncept, który dyskutujemy na forum Unii Europejskiej, ale on jest też centralnym punktem odniesienia porozumienia paryskiego, to jest zamysł, który jest zamysłem cywilizacyjnym. Tu już nie mówimy tylko i wyłącznie o energetyce, o pakiecie energetyczno-klimatycznym, jak mówiliśmy w 2008 roku, tylko tu mówimy o wszystkim, o transporcie, o tym pociągu. Tu mówimy o przemyśle, o tym, z czego będziemy produkować choćby stal, z czego będziemy produkować samochody, jak będziemy spędzać wakacje. Tak, ten wymiar, ja rozumiem oczywiście ten wymiar cywilizacyjny, natomiast chodzi mi o to, czy tej debacie, bo to dobrze obrazuje przykład chyba Grety Thunberg, nie towarzyszy też element jakiegoś niezdrowego fanatyzmu wręcz, to znaczy właściwie nie sposób rozmawiać o tych kwestiach w kategoriach pragmatycznych czy praktycznych, tylko natychmiast się pojawia takie pytanie, czy jest się za klimatem, czy przeciw klimatowi i w zasadzie każdy, kto zje, okazuje się, nie wiem, chipsa albo się pojawi z puszką jakąś tam plastikową, to okazuje się być wrogiem ludu i wrogiem świata i przyszłości. No tak, no każde sprowadzenie tej dyskusji do takich czarno-białych kolorów jest zawsze wyróżnia jakiegoś typu ekstremalne postawy. Natomiast to, co my wnosimy do tej debaty światowej i europejskiej, to jest, myślę, bardzo dużo takiego pragmatyzmu, konkretu. Bo my mówimy... My, czyli Polska. Bo mamy rzeczywiście taką sytuację, w której pod przewodnictwem Polski COP24 mógł zakończyć się sukcesem. 196 państw było w stanie pogodzić się co do tego, jak ma wyglądać operacjonalizacja porozumienia paryskiego. Natomiast widzimy, że ta dyskusja jest niesłychanie trudna, bo rok później, czyli COP w Madrycie, zakończony przed dosłownie 3 dniami, już tego szczęścia nie miał, albo coś tam wystąpiło takiego, co spowodowało, że niektóre strony poczuły się ustawione po prostu z boku, tak? I to, co dawało siłę i co daje siłę polskiej polityce w tym wypadku, to jest ta umiejętność pokazywania z jednej strony bycia częścią Unii Europejskiej, z tego bloku regionalnego, który ma bardzo daleko posunięte ambicje, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, ale również byliśmy w stanie znaleźć wspólny język z krajami rozwijającymi się, Indiami, Indonezją, które mówią dobrze, ale nasze społeczeństwa aspirują do lepszego naszego poziomu życia. W związku z tym musimy w jakiś sposób zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i w tym wypadku byliśmy w stanie z nimi również rozmawiać, bo to jest nasze doświadczenie historyczne transformacji. Zajmijmy się chwilę szczytem, który miał miejsce już nie w Madrycie, tylko w Brukseli, tym szczytem, na który pojechał premier Morawiecki. Po powrocie premier rząd ogłosił wielki sukces. Sukces polega na tym, że Polska ma być wyłączona na razie z tej wspólnej polityki neutralności unijnej. No, opozycja twierdzi, że to nie jest żaden sukces, bo Polska nie skorzysta z tych funduszy, które by Polska dostała, gdyby w tym procesie uczestniczyła. Więc jest to sukces, czy nie? Jak pan to ocenia? Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. No, co by było, gdybyśmy powiedzieli, nie mamy żadnych problemów, idźmy dokładnie tym samym tempem, co pozostałe państwa, nie mamy żadnego problemu, jeżeli chodzi o punkt startu. Jeżeli byśmy tak powiedzieli, to byśmy się ustawili poza nawiasem możliwości skorzystania. Bo co by to oznaczało dla polskiego, nie wiem, przemysłu, gdybyśmy wprowadzili te reguły tak, jak one zostały przygotowane przez Unię? Znaczy tak, przede wszystkim mamy wyjątkowy zupełnie punkt startu i to bardzo mocno argumentowaliśmy przez ostatnie miesiące i to była również sedno tej dyskusji, którą premier prowadził na Radzie Europejskiej. Jeżeli mamy Francję, która ma 75% energii ze źródeł jądrowych i jeżeli mamy Polskę, która ma tyleż samo, tylko że w źródłach konwencjonalnych, węglowych, no to jak możemy mówić o tym, że ten wyścig do wspólnego celu, do wspólnej mety jest sprawiedliwy. No, musimy wziąć pod uwagę punkt startu i w tym wypadku uznanie wyjątkowości Polski w ramach tej wspólnej ambicji Unii Europejskiej, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku, jest konstatacją prawdziwą. Słuchacza, co to oznacza neutralność klimatyczna w 2050 roku? To znaczy, że jako społeczeństwo będziemy dążyć do tego, żeby emisje gazów cieplarnianych były zrównoważone absorpcją. Teraz tak, emisje są powodowane przez sektor energetyki, ale mówimy tutaj również, tak jak wspomniałem na początku, o transporcie, mówimy tutaj o przemyśle, mówimy tutaj wreszcie również o rolnictwie, a po drugiej stronie, jeżeli chodzi o kwestię absorpcji, to mówimy przede wszystkim o lasy. I to jest to, co Polska również wniosła do tej światowej debaty klimatycznej. To znaczy nie mówienie tylko i wyłącznie o redukcji emisji, ale pokazywanie również znaczenia tych kompleksów przyrodniczych, przede wszystkim lasów, jako możliwych magazynów, których dwutlenek węgla może być absorbowany, magazynowany. Dzięki temu mamy bioróżnorodność, mamy retencję wody, mamy całą masę różnych walorów krajobrazowych, o których, myślę, są oczywiste. Natomiast jak gdyby pokazujemy to, to nasze podejście jest podejściem bardzo praktycznym, bardzo pragmatycznym, pokazującym dobrze, jeżeli sobie stawiamy taki cel i w jaki sposób go zamierzamy zrobić. I tej dyskusji wiele państw Europy Zachodniej nie chce wchodzić, dlatego że uznaje, ma troszkę inną koncepcję jak gdyby dyskutowania na ten temat. Mówią najpierw ambicja, a potem ścieżka. My mówimy ambicja i mówmy też o ścieżce, bo ambicja jest częścią ścieżki, albo ścieżka determinuje nam możliwości ustawienia sobie poprzeczki. Pojawił się też taki zarzut, że to, co polskiemu rządowi udało się zrealizować w czasie tego szczytu w Brukseli, to jest tylko odroczenie decyzji do czerwca, bo skoro premier ogłosił, że Polska została, jakby powiedzieć, zwolniona z tego systemu, natomiast tam jest też taka informacja, że w czerwcu ostatecznie zostanie przyjęta ta koncepcja. Więc to jest pytanie, czy to jest tylko do czerwca, czy faktycznie oznacza to, że Polska sobie wywalczyła tą inną ścieżkę w całości? W konkluzjach Rady Europejskiej jest zapisany tylko i wyłącznie fakt, że wrócimy do tej dyskusji w czerwcu. Natomiast tak właściwie moglibyśmy sobie powiedzieć równie dobrze, że będziemy wracać do tej kwestii właściwie co kwartał, dlatego że w tym momencie polityka klimatyczna jest w sercu zamiarów nowej komisji, nowej przewodniczącej Ursuli von der Leyen. To jest temat, który bardzo mocno dzisiaj będzie oddziaływał na wszystkie obszary funkcjonowania Unii Europejskiej, więc de facto będziemy wracać do polityki klimatycznej bardzo często. Akurat w tym wypadku wrócimy do tych konkluzji, ale nie ma tutaj żadnego przesądzenia co do tego, w jaki sposób miałoby się to zakończyć. A jak rozumieć tę wypowiedź prezydenta Francji, który wspomniał o tym, że to, że Polska wybrała osobną drogę, nazwijmy to tak, oznacza, że nie skorzysta z tych wspólnych poszczególnych funduszy przeznaczonych właśnie na zmiany w przemyśle, w gospodarce poszczególnych państw. No potem ambasador Francji się od tego w pewien sposób zdystansował, twierdząc, że to nie jest groźba, tylko w zasadzie wyjaśnienie, tak, wyjaśnienie sytuacji. Tak. Znaczy ja bym czytał tą wypowiedź troszkę w gorących dyskusjach, które miały miejsce na Radzie Europejskiej. Przypomnijmy, nie była tylko kwestia klimatu, były też kwestie budżetowe. Były wreszcie kwestie budżetu strefy euro. No i ta kołderka budżetowa jest w jakiś sposób ograniczona, tak? Jeżeli ktoś dostanie więcej, to ktoś będzie musiał zadowolić się mniejszą. Ale mówi się o 100 miliardach euro bodajże przeznaczonych właśnie na te różne projekty dostosowawcze czy zmieniające systemy takie, żeby one spełniały te warunki neutralności. Ja tylko, skończę tylko, bo to, co było w wyjaśnieniu potem rządu francuskiego i myślę, że taka była intencja też tej dyskusji. Ona była zresztą podkreślona i przez przewodniczącego Charlesa Michela i przez Ursulę von der Leyen i wreszcie przez kanclerz Merkel. W tym wypadku akurat nie przywiązywałbym się do głosu jednego z 27 pozostałych przywódców, ale raczej bym patrzył na globalny wymiar tego, co słyszeliśmy. I on jednoznacznie mówił, że sytuacja, w której jedno państwo jest w wyjątkowym miejscu, wymaga solidarności i wymaga większych ilości inwestycji, a nie mniejszych ilości inwestycji. W przeciwnym razie to stwierdzenie byłoby absurdalne. Znaczy, jeżeli byśmy sobie powiedzieli, wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie, no to moglibyśmy wtedy powiedzieć, dobrze, wszyscy mamy prawo do tych samych funduszy, ale jeżeli mówimy, że jedno państwo ma dalej do mety niż wszystkie inne, jednoznacznie pokazujemy też, że ma uprawnienie do tego, żeby rozmawiać na temat wyższych poziomów. I teraz tak, rzeczywiście mamy projekt Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ten projekt w czerwcu była mowa o kilku, powiedzmy 5 czy 15 miliardach euro. Tak? Teraz mówimy o 100 miliardach euro. To, co myśmy z kolei mówili w naszych rozmowach z komisją, to mówimy, dobrze, ale my byśmy prosili o to, żebyśmy mogli zrozumieć dokładnie, jaki jest podział tego funduszu. No właśnie, co tam jest w środku. Kolejne sumy i tak, tak z punktu widzenia obserwatora bardzo trudno też zrozumieć właśnie, w jaki sposób one będą przydzielane przez dokładnie kogo tak i na co. Ale to jest zupełnie uprawnione pytanie, które my zadajemy naszym partnerom komisyjnym i w związku z tym mówimy, dobrze, no to jeżeli będziemy mieć publikację zasad tego funduszu w styczniu, no to wtedy wróćmy do rozmowy. Tutaj może trochę spłatał figla kalendarz, dlatego że nowa komisja miała być powołana 1 listopada. Skończyło się na tym, że była powołana miesięcznym opóźnieniem, 1 grudnia. Mhm. I to zawirowanie spowodowało też opóźnienie po stronie komisji pewnych prac. Tak? Być może byśmy wiedzieli więcej na temat tego funduszu, gdyby komisja funkcjonowała trochę wcześniej. Jeszcze jedna rzecz. Zacząłem od wstrząsającej informacji dotyczącej Grety Thunberg. Teraz jeszcze jeden wątek, który też zauważyłem, że wstrząsa przynajmniej polskimi mediami. Mianowicie informacja o tym, że też był szczyt we wrześniu z kolei, tylko to był szczyt ONZ-u, ale też poświęcony zmianom klimatycznym. Wszyscy teraz walczą o klimat. No i okazało się, tak to przynajmniej można przeczytać na polskich portalach, rzecz rzekomo skandaliczna. Mianowicie w czasie debaty nie uczestniczył prezydent Andrzej Duda, który w tym samym czasie był obecny na debacie poświęconej wolności religijnej zorganizowanej przez prezydenta Trumpa. No i to ponoć wywołało powszechne oburzenie wszystkich zwolenników walki o dobry klimat. Pan minister zetknął się z tego typu oburzeniem? Nawet można przeczytać, że nawet premier Nowej Zelandii protestował i był bardzo zaniepokojony brakiem pana prezydenta Dudy na tej debacie. No to bym traktował raczej w kategoriach żartobliwych ten typ próby opisania tego szczytu. Ja byłem na tym szczycie, byliśmy z panem prezydentem Dudą. Prezydent się angażował w to. Charakterystyka tych szczytów polega na tym, że są pewne części, które są częściami plenarnymi, na których jest część przywódców. Jest bardzo dużo równoległych spotkań bilateralnych, które się toczy. Pan prezydent nas dobrze reprezentował i absolutnie mi się wydaje, że tego typu komentarze są nieuprawnione. Tak, tylko to pokazuje chyba właśnie to, o czym tutaj mówimy, czyli skalę tego zafiksowania na tym jednym temacie, jednej sprawie i właściwie trudno rozmowy w sposób bardziej racjonalny o kwestiach dotyczących środowiska i klimatu. No, dlatego tak ważny jest ten głos Polski, który pokazuje dobrze, my rozumiemy zamiary. To jest też spójne z aspiracjami polskiego społeczeństwa. Rośnie zaangażowanie, rośnie takie przekonanie, że nie możemy kontynuować tego modelu cywilizacyjnego w taki sposób, jak jest, ale jednocześnie to, co my wnosimy, to jest bardzo dużo takiego pragmatyzmu, takiej praktyczności w tą dyskusję, która myślę jest dobra również dla naszych partnerów unijnych. Pragmatyzm na pewno jest zawsze rzeczą dobrą. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Kurtyka, minister klimatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Huawei P Smart Z z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 999 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Samsung zapłacisz 2799 zł, oszczędzając 200 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Najnowsza informacja, Anna Kowalik-Brankati. Płot o długości 120 km postawi w najbliższych dniach Brandenburgia wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej. Ma on zapobiec przedostaniu się dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń z Polski do Niemiec. Według odpowiedzialnego za przedsięwzięcie Ministerstwa Zdrowia i Ochrony Konsumenta w Poczdamie elektryczny płot będzie przenośny i nie zostanie ustawiony na stałe. Decyzję podjęto w związku z niezwykle dynamicznie rozwijającą się epidemią w województwie lubuskim. Natomiast projektem ustawy w sprawie zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń zajmą się dziś sejmowe komisje. Przepisy pozwolą wojsku, policji, myśliwym na bardziej efektywny odstrzał chorych zwierząt. Ustawa zakłada również kary za przeszkadzanie w polowaniach, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Trzeba doprecyzować prawne uwarunkowania dotyczące użycia myśliwych, którzy są jednocześnie w służbach mundurowych, w wojsku, w policji, w straży granicznej, w lasach państwowych. Również wprowadzić do ustawy zapis o prowadzeniu odstrzału sanitarnego. Połączone komisje środowiska i rolnictwa rozpoczną pracę o 14:00. Na koniec rekord ciepła w Australii. Wtorek był najgorętszym dniem w historii tego kraju. Średnia temperatura osiągnęła 40,9 stopnia Celsjusza. Rekordowy upał zanotowano w momencie, gdy Australia zmaga się z poważną suszą i pożarami buszu. Od października zginęło 6 osób, ponad 700 domów zostało zniszczonych. Prognozy przewidują, że największe upały pojawią się pod koniec tygodnia, co oznacza, że kolejny rekord może zostać jeszcze pobity. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. Minister finansów nie zmienia planu swojego poprzednika. Podtrzymujemy projekt budżetu na przyszły rok z zerowym deficytem, powiedział w środowym wydaniu tygodnika Gazeta Polska minister finansów Tadeusz Kościński. Minister był pytany o to, czy uda się zrealizować przyszłoroczny budżet państwa bez deficytu w związku z zaprzestaniem prac parlamentarnych nad projektem w sprawie zniesienia tzw. 30-krotności składek na ZUS. Pracujemy nad tym, odpowiedział minister. To jeszcze nie koniec historii z przyszłorocznymi podwyżkami cen energii elektrycznej. Na razie regulujący ceny urząd zgodził się tylko na podwyżki dla klientów firmy Tauron. Od nowego roku taryfa dla tego przedsiębiorstwa przewiduje około 20% podwyżkę cen energii. Rachunek przeciętnego gospodarstwa domowego kupującego prąd od spółki Tauron Sprzedaż wzrośnie mniej więcej o 9 zł. W przypadku pozostałych trzech firm PGE Obrót, Enea oraz Energa Obrót, Urząd Regulacji Energetyki

a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Duża ryba, czyli Przyjaciele Karpia 2014. Tak to się prezentowało. Zgadzam się z panem Hubertem, że Kasia Borowiecka w tym roku mogłaby też zaśpiewać z zawodowcami, bo się komponuje. Pasowałaby na pewno. Za 16 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Popatrz, tu Kasia się wszędzie dobrze komponuje. To prawda. Bartek Gil. Dzień dobry ponownie. Do Polski wiosną przyszłego roku wybiera się zespół Whitesnake. Dowodzona przez Davida Coverdale'a grupa wydała w mijającym właśnie roku płytę zatytułowaną Flesh and Blood. I to właśnie w ramach trasy promującej to wydawnictwo przyjadą zaprezentować się rodzimym fanom. Flesh and Blood to 13. album w ich dyskografii. Początkowo miał się ukazać na początku roku 2018, ale czymże jest cień rocznego opóźnienia w świetle ponad 40-letniej kariery. Do koncertu dojdzie 29 kwietnia w warszawskim klubie Stodoła. Jest zatem jeszcze chwila, żeby zapuścić coś do tapirowania. Rosyjski zespół Short Paris z polskiej publiczności prezentował się już kilkukrotnie. Był na Spring Breaku w Poznaniu w 2018, potem na Off Festiwalu, potem były koncerty klubowe w Warszawie. Teraz zapowiada się ich kolejny występ. 29 maja Short Paris wystąpią w stołecznej Proksimie. Panowie, przynajmniej część z nich pochodzi z Nowokuźniecka na Syberii, ale zespół założyli dopiero po przeprowadzce do tropików, czyli do Sankt Petersburga. W tym roku ukazała się ich trzecia płyta, Tak hartowała się stal. Syberyjski? Pop? Popik? No, pięciu ich jest, tych popów. Aha, dobrze. Zimowa przerwa w rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy zdaje się, że zacznie się już po najbliższym weekendzie. Nie wiemy komu i czy w ogóle komukolwiek Dawid Podsiadło kibicuje, ale na pewno już czeka na przerwę letnią. Wtedy zwolnią się tak niespecjalnie wypełnione stadiony zajmowane przez kibiców, a wypełnią je jego fani. Po sukcesie koncertu z Taco Hemingwayem na Stadionie Narodowym Dawid zapowiedział właśnie dwa kolejne stadionowe występy. 13 czerwca w Gdańsku i 20 czerwca we Wrocławiu. W ich trakcie mają zostać zaprezentowane zupełnie nowe piosenki. Sprzedaż biletów na te wydarzenia rozpocznie się w piątek o godzinie 11. Jak za dawnych czasów, towar pożądany jest towarem reglamentowanym. Jedna osoba może nabyć maksymalnie 4 sztuki. 4 sztuki, pan powiada. No ale sprzedadzą się. To posłuchamy sobie pana Dawida w takiej troszkę dłuższej wersji. Dzięki temu mogę na stary rower siąść.

Robbie Williams nagrał przedświąteczną płytę. Bardzo sympatyczną. Taki piękny cylinder ma na okładce. Gdyby państwo zaobserwowali, to można podziwiać ten cylinder. Za sobą już Irek Wrona. Irek przygotowuje się do audycji i pokazywał płyty. Dzisiaj troszkę mniejsze płyty ma za sobą i z tego, co się zorientowałem, to będą piosenki z ulubionych filmów świątecznych. Między innymi będzie coś z Kevina samego w domu. Teraz muszę sprawdzić, czy coś ze Znachora będzie, bo Znachor to jest mój ulubiony film świąteczny. W każde święta musi być Znachor i jest. Do usłyszenia mówimy. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Za 6 minut będzie 9. No i po 9 audycja do południa. No, do usłyszenia jeszcze Kasia Kowalska i Stanisław Sajka. Z oklaskami. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj gdy na człowieka się zamykał. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.